Thomas Wolfe. Şafakta Sirk. Seslendiren Akın Altan. Sonbaharın başlarında, Eylül'de, daha büyük sirklerin, Ringling kardeşlerin, Robinson'ların, Barnum ve Bailey'in kasabaya geldikleri olurdu. Sirkin kasabaya geleceği sabahlar ben, sabah postasını dağıtan gazeteci çocuk, günün ağarmasından hemen önce gelen serin ve iç gıcıklayıcı karanlıkta deli gibi koşturarak günlük turumu yaptıktan sonra eve döner ve erkek kardeşlerimi yataktan kaldırırdım. Koca dünyayı ansızın karanlıktan çekip çıkardığı sanılan günün o sessiz, o ürkünç ve büyülü ilk ışığının boz rengine daha yeni bürünmüş serin sokaklardan, Eylül yapraklarının hışırtısı içinde alçak, heyecanlı seslerle konuşarak, hızlı hızlı yürüyerek geriye, kasabaya dönerdik. Dünya böylece korkunç, görkemli, anıtsal bir sessizlikle ortaya çıkar, kişi, yeryüzündeki ilk insanın yapmış olacağı gibi, sevinçle ve gözlerine inanamayarak dünyaya bakardı. Bunu seyretmek, insanın hayattan hatırlayacağı ve ölürken aklından geçireceği birkaç şeyden biridir çünkü. Yeni ışığa kavuşmakta olan anıtsal sessizlikteki meydanın bir köşesinde, babamın eski, küçük mermerci dükkanının hortlaksı bir gariplik ve tanıdıklıkla durduğu noktada, erkek kardeşimle ben, sirkin olduğu yerdeki depoya giden günün ilk tramvayını yakalar ya da bazen bizi otomobiline alacak bir tanıdığa rastlardık. Sonra kırık dökük derme çatma ve pis depo bölümünde tramvaydan iner, istasyon meydanının raylarını bir uçtan ötekine hızla geçer, orada dizel motorlarından yükselen alevlerle dumanları görür, kayarak ilerleyen yük vagonlarının çatırtıyla birbirlerine bindirişini, kayan bir makinenin aralıklı, hızlı gümbürtüsünü, çanların çalışını, rayların üzerindeki büyük trenlerin sesini duyardık. Kaçışın, deniz aşırı yolculukların, gün doğuşunun ve pırıl pırıl kentlerin coşkun vaadiyle dolu olan bütün bu tanıdık seslere, trenlerin bütün o keskin ve iç gıcıklayıcı kokularına, köz, genzi yakan duman, eski, paslı yük vagonu, kasalanmış malların temiz çam tahtası kokusuna, yeni depolanmış yiyeceklerin, portakal, kahve, mandalina ve pastırma, salam ve un ve sığır eti, kokularına artık bir de, unutulmaz bir büyü ve tanıdıklıkla gelip yerleşen, sirkin bütün garip koku ve sesleri karışırdı. İçinde yıldızların yatıp kalktığı parlak sarı renkli, gösterişli vagonlar henüz karanlık ve sessiz, bütün ağırlıkları ve güçleriyle kıpırtısız olur, raylar üzerinde uzar giderlerdi. Bütün bunların çevresinde ise, yüklerini boşaltan sirkin gürültüleri, karanlıkta harıl harıl sürüp giderdi. Gitgide solan leylak rengi boşluk ve uzaklaşan gece, arslanların vahşi kükremesiyle, balta girmemiş ormanların büyük kedilerinin apansız, ölümcül hırıltısıyla, fillerin ayak vuruşları, atların toynak sesleriyle ve cengel hayvanlarının çürüğümsü, keskin, yabancı kokularıyla dolardı. Hardal rengi deve kokuları, panterlerin, zebraların, kaplanların, fillerin ve ayıların kokuları. Derken sirk trenlerinin öte yanından, raylar boyunca sirk adamlarının keskin çığlıkları ve yüksek sesle ettikleri küfürler, fenerlerin karanlıkta iki yana sallanarak yaptığı büyülü dans, yükleri kapısız ya da açık yük vagonlarından çıkarılıp, tahta rampalardan yuvarlanarak yere indirilen dolu kamyonların apansız tok gürültüleri gelirdi. Sonra her yerde, karanlığın ve uyanan ışığın iç gıcıklayıcı esrarında, karma karışık, aceleci ama gene de düzenli bir hareketin o müthiş curcunası olurdu. O güzel, demir kıra atlar, dördü beşi bir arada, Zincirleriyle, koşumlarının şakırtısıyla binicilerinin sert bağırışlarına uyarak beyaz, yoğun bir kumun içinde rahvan giderlerdi. Adamlar hayvanları rayların öte yanından akan nehre sulamaya götürürlerdi. Sonra güneşin ilk ışıkları geldiğinde, fillerin tanıdık nehirlerde yuvarlandıkları, kocaman atların ağır ve sakınımlı adımlarla su içmeye indikleri görülürdü. Sonra sirk meydanında, rüyalardaki büyülü hızla çadırlar dikiliverirdi bir anda. Bütün bu alanda, rayların yanındaydı bu alan ve kasabada bir sirki içine alacak genişlikteki tek düzlüktü. O canlı, vahşi bir aceleyle dolu ama düzenli kargaşa olurdu. Sirk lambalarının gazlı ışıkları çekişlerini tek bir hayvanın, insan kılığında bir mıh, ritmik kesinliğiyle kazıklara indirerek, hızlandırılmış filmlerdeki karaltıların çabukluğuyla toprağa gömerken, sirkin güçlü kuvvetli adamlarının yaralı berili yüzlerinde yansırdı. Gün ışığı çıkıp da güneş doğduğunda, büyü, düzen ve şiddetin egemen olduğu bir sahne gözler önüne serilecekti. Şoförler kükreyecek, takımlarıyla kendi dillerince konuşacak, gazolin motorlarının gürültülü, kesikli ve düzensiz çalışması, patronların bağırışları ve küfürleri, toprağa çakılan kazıkların tahta mıhlarının, ağır zincirlerin şangırtısı duyulacaktı. Tozlu, eşinmiş toprağın geniş, temizlenmiş bir bölümünde büyük gösteri çadırının kazıkları çakılmaya başlanmıştır. Derken bir fil ağır adımlarla çayırlığa girecek, başının üzerinde oturan adamın buyruğu üzerine sağa sola salladığı kocaman başını yavaşça indirecek, gri, kırışıklı hortumunu bir ya da iki kere kıvıracak, sonra hortumunu büyük bir ciddiyetle bir yarış kayığının yelken direği büyüklüğünde bir çadır direğinin çevresine dolayacaktı. Fil sonra yavaşça gerileyecek, koca direği bir kibrit çöpüymüşçesine birlikte sürükleyecekti. Bu olduğunda, erkek kardeşim, ha ha ha, sesleriyle coşkun kahkahasını atacak, küt parmaklarıyla kaburgalarımı dürtükleyecekti. Sonra filin gösterisini dışarıya uğrayan gözleriyle izleyen kasabanın zencilerinden ikisi, maymunlar gibi sırıtarak birbirlerine dönecek, dizlerine şaplaklar indirip, esmer dolgun zenci kahkahalarıyla uluyarak, birbirlerine ritmik bir koro gibi sorulu cevaplı şunları söyleyeceklerdi. Onunla oynamıyor, oynuyor mu ha? Yok beyim, uşağını da yollayıp aldırtmıyor. Hey dur bir dakika, demiyor. Diyor mu? Yok beyim. Düş önüme diyor. Böyle diyor. Kafasını öne vermiş, önden gidiyor, derdi biri. Yere doğru çevirdiği kara yüzünü, abarar gibi sağa sola uzatarak kelimelerin anlamını güçlendirirdi. Kökünden kazıyıp çıkarıyor, derdi öteki. Kafasıyla yeri eşeler gibi yaparak. Of! Diyor. Derdi biri. Yola düzülelim bakalım koca oğlan. Diyor. Diye cevaplardı öteki. Dolgun kahkahalardan kırılıp çığlıklar atarak birbirlerine filin aranışını gösterirken, kalçalarına küt bir sesle şaklayan şaplaklar indirirlerdi. Bu arada sirkin yemekhane çadırı, yan duvarları olmayan çadır bezinden kocaman bir çatı, kurulmuş olurdu ve biz oyuncuların kahvaltılarını ederken çadırın içindeki uzun, köprü ayaklı masalarda oturduklarını o zaman görürdük. Ve yediklerinin kokusu. Bizim büyük heyecanımıza, hayvanların güçlü fakat sağlıklı kokularına, günün ve sirkin gelişinin bütün sevincine, tatlılığına, esrarına, coşkun büyüsüne karışan bu koku, bize o güne kadar çıldırtıcı ve iştah açıcı gelirdi. Sirk oyuncularının, güçlerinin, kuvvetlerinin bütün o vahşi çeşnisini de katarak müthiş kahvaltılar ettiklerini görürdük. Yağda kızarmış kocaman biftekler, domuz pirzolaları, ince dilimlenmiş domuz pastırması, tütsülenmiş büyük jambon parçaları, aşçının bir hokkabaz becerisiyle havaya fırlatıverdiği, sonra da iri yarı görünüşlü bir garson kadının havada, Güçlü elinin parmakları üzerinde ince bir dengeyle tuttuğu tepsilerin içinde oyuncuların masasına koşturduğu tepeleme yığılmış bazlama dilimleri. Ve bütün bu ağız sulandıran ve besleyici yiyeceklerin çıldırtıcı kokularının üzerinde kaynamakta olan koyu kahvenin, nasıldır bilinmez, sabahın bütün o güçlü ve iç gıcıklayıcı canlılığına bir tat ve keskinlik kattığı sanılan o baharlı ve nefis kokusu. Sirk oyuncularının dumanlar çıkaran kocaman, pırıl pırıl parlatılmış bir kahvedanlıktan fincan fincan içtiklerini gördüğümüz kahve. Hele sirkin kadın ve erkek oyuncularının kendileri, o yıldız oyuncular, öylesine dinç görünüşlü, öylesine güçlü ve yakışıklı olurlar, hem de öylesine büyük bir ağırbaşlılık ve düzen içinde konuşur ve dolaşırlardı ki, onların hayatı bize şu dünyadaki hayatların en görkemlisi, en müthişi gibi gelirdi. Davranışlarında ahlaksızca, uçarı ya da külhan beyi bir yan olmaz, sirk kadınlarıysa, boyalı orospulara benzemedikleri gibi, erkeklerleyken de kaba saba davranmazlardı. Tam tersine, şaşılacak şey, bu insanlar, tekerlekler üzerinde düzenli bir hayat sürdüren, yerleşik bir topluluk oluşturmuş gibi görünürler, aile hayatının tutarlılıklarını, kentlerle kasabalarda görülmeyen bir bağlılıkla sürdürürlerdi. Aralarında güçlü genç bir adam, sarı saçlı ve Amazon yapılı, genç, güzel ve harika bir kadın, ciddi, kırışıklı, yüzünde sorumluluk taşıyan, kel kapalı, orta yaşlı, tıknaz bir adam olurdu. Herhalde trapezciydiler bunlar. Genç adamla kadın boşluğun içinden ok gibi fırlayacak, daha yaşlı olan adamın kendilerini kavrayan ellerine yapışacak, fırlayıp tekrar geriye, ensiz tüneklerinin üzerine çıkacak, trapezin salıncağını havada yarı yolda yakalayacak, yakalamadan önce havada 3 kere dönecek, insan dengesiyle dikkatinin en tehlikeli ve güzel örneğini vereceklerdi. Oysa kahvaltı çadırına geldiklerinde, öbür oyuncularla kibar ama ağırbaşlı bir sesle konuşacaklar, bütün aile uzun masalardan birine oturarak yapmacıksız bir dikkatle, birbirleriyle pek ender konuşarak, konuştuklarında da ağırbaşlı, ciddi ve kısa cümleler kullanarak o koca kahvaltılarını edeceklerdi. Kardeşim ve ben onları büyülenmiş gibi izlerdik. Kardeşim kel kapalı adama bir süre bakar, sonra bana dönerek fısıldardı. Şuradaki kel kapalı adamı görüyor musun? İşte bütün ağırlığı çeken o. Bilgiç bir fısıltıyla. Onları yakalayan o. Bir kaçırırsa ne olur? Biliyorsun, değil mi? Derdi kardeşim. Ne? Derdim büyülenmiş bir sesle. Kardeşim parmaklarını havada şaklatırdı. Biter, derdi. İşleri biter. Ne diyorsun? Daha ne olduğunu anlayamadan ölmüş olurlar. Doğru söylüyorum, derdi hızlı hızlı başını sallayarak. Gerçek bu. Bir kaçırırsa her şey biter. Çocuğun işini gerçekten iyi bilmesi gerek, diye devam ederdi alçak sesinde büyük bir inançla. Ona haftada 75 ya da 100 dolar ödemiyorlarsa ne olayım bak. Gerçek bu. Sonra gözlerimizi yeniden, hayatları bizimkilerden o kadar farklı olan ama öylesine yakından, öylesine sevecen bir içli dışlılıkla tanır gibi olduğumuz o harika, romantik varlıklara çevirir, yeniden büyülenmiş gibi bakardık. Sonunda ortalık iyice ışığa kavuşup da güneş çıktığında, isteksiz isteksiz sirk meydanından ayrılır, eve doğru yola koyulurduk. Nasıl olduğu bilinmez. O görkemli sabah saati görüp duyduğumuz her şeyin ve harika kokular saçan yemek çadırının anısı, içimizde kurtlar gibi bir açlığın sancılarını uyandırır, yemek yemek için eve kadar gitmeyi bekleyemezdik. Kasabanın büfelerinde durur, tezgahın önündeki uzun taburenin üzerine çıkar, yumurtalı salamlı sandviçler, içleri baharatlı, kanlı kanlı sert sığır etiyle dolu alacalı, keskin kokulu, sıcak hamburgerler yiyip kahve ve bardak bardak köpüklü süt içtikten sonra üstüne kurabiyeler yer, sonra eve gider, kahvaltı masasının üzerinde ne var ne yoksa siler süpürürdük. Son.